BY. Слухайте «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в белорусском свете больше подробязно. Дмитра Дашкевича у Калюни наведал адвокат. Пададзена 439 заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты. Афіцыйна адкрыўся пасля рэстаўрацыі Нясвіжскі замак. Пра гэта да іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння 31 год споўніўся Дмітру Дашкевічу. 20 ліпеня ў глыбоцкую калонію прыехала нявеста Дмітра Наста Палажанка разам з адвакатам. Адвакату дазволілі сустрэцца са сваім падабаронным. Пасля 20 дзён карцару палітвязня 18 ліпеня перавялі ў атрад, распавяла Наста Палажанка. Адвакат здолеў пабачыць Дашкевіча. Ну, конечно, трымаецца. Ён сёння ў атрадзе здолеў атрымаць карэспандэнцыю, вельмі шмат лістоў, вельмі шмат паштовак. За ўсё дзякуе. Ён усё ведае. Крымінальная справа ўжо заведзена. Да яго ўжо прыходзілі следчага камітэту. Следчы з прозвішчам Мецеліца. Ён адмовіцца з імі размаўляць. Пазіцыя ў яго прынамсі такая, што ён не будзе рабіць з гэтага выгляд нават судовага працэсу. Усё гэта ён называе цыркам і таму нават не збіраецца нейкім чынам у гэтым працэсе. Ён прынамсі пачуваецца ў парадку, усё нармальна, ён у прынцыпе ўпэўнены, спакойны. Распавяла Наста Палажанка. Яшчэ раз нагадаю, Дмітру Дашкевічу споўніўся сёння 31 год. Амаль тры з іх Дмітр правіў у вязніцы. Больш за паўгоду ў карцары. Ён павінен быў выйсці на волю 18 снежня сёлета. Але Дашкевіч абвінавацілі ў злосным парушэнні рэжыму і завялі на яго новую крымінальную справу. Маці Дмітра Вольга Дашкевіч не перажыла чарговага зняволення сына. У красавіку летась яна памерла. У старых дарогах у яго застаўся бацька Вячаслаў Уладзімірвіч. З ім пагутрыла Інна Студзінская. Па-першае, віншуем вас, у вашага сына сёння дзень народзіну. Ён гэтага не пачуе, на жаль. Спадар Вячаслаў, ці часта піша Дмітр з турмы? Ну, я ўжо часта, калі ён у ізалятары жаніць. Там жа нельга пісаць, даўно ўжо месяц не было. Калі вы апошні раз бачыліся з ім? Ой, я і не помню. У бокам адзін раз месяца, 4 назад, пэўна. А як у яго настрой? Настрой яго заўсёды добры. Кажа ж, каб я не хваляваўся за яго, у яго ўсё добра. Сын у палітыцы. Можа, самі б ўжо занялі палітыкай? Не, я на гэта не здольны. Мне няма столькі смеласці, як яго. Скажыце, калі ласка, ці было ў вас жаданне, як бацьку напісаць каму-небудзь, Лукашэнку, кіраўніцтву? Всё гэта пустая трата і часу, і нерваў, і ўсё на свеце. Всё гэта пустое. Я добра помню, як я дабіваўся, каб пабыць на судзе, калі яго другі раз судзілі, як ён сядзеў у школе. У начальніка быў на прыёме, там якраз быў здзіны па Магілёўскай вобласці. Нельзя, нельзя мне прысутнічаць. Дык я на другі дзень паехаў да главнага начальніка ў Мінск да дзіны. І ён не дазволіў. Пісалі таму самому начальніку, каб яго бліжэй да Мінска ў калоніі. Всё то пустое, пустое. З Вячаславам Дашкевічам, бацькам Дмітра Дашкевіча, гутрыла Інна Студзінская. Спецдакладчыку ААН па катаваннях накіраваныя скаргі з просьбай расследаваць факты бесчалавечнага абыходжання з палітвязнямі Мікулам Статкевічам і Дмітром Дашкевічам. Гэта тэрміновы зварот, які падаецца на падставе падазрэнню, што адносна асобы прымяняюцца катаванні і патрабуецца неадкладнае ўмяшанне, каб спыніць такія дзеянні. У зваротах гаворыцца пра невыносныя ўмовы, створаныя для адбыцця пакарання. Спецдакладчык ААН па катаваннях, калі палічыць патрэбным, накіроўвае ў тэрміновым парадку заклік да міністра замежных справаў з просьбай да ўраду прыняць неабходныя меры, каб забяспечыць правы гэтых асоб. Сёння ўпершыню ў СІЗА КДБ прынялі перадачу для Антона Сурапіна, студэнта, які быў затрыманы тыдзень таму. Фатограф-пачатковец змясціў у сябе на сайце фота шведскіх плюшавых мядзведзікаў з заклікамі да свабоды слова. Антона Сурапіна дагэтуль трымаюць за кратамі і не тлумачаць, калі ён можа выйсці на волю, расказвае Алег Груздзіловіч. 20 ліпеня маці Антона Сурапіна здолела перадаць яму амерыканку першую перадачу. Харчы і адзенне, як сказала Алена Сурапіна корэспандэнту «Свабоды». Во всем остатнем новинок про Антона нема, бо Алена еще не бачилася с адвокатом. Никакой, да, никто не звонит, никто абсолютно. Может быть, сейчас вот будет встреча, тогда что-то узнаю. Алена Сурапіна ведае толькі тое, што сына трымаюць у двухмеснай камеры, і з ім з панядзелка праводзіліся допыты. Але ці працягваюцца допыты цяпер, звестак маці журналіста не мае. Паволі дзяжурнага адваката, які бачыўся з Антонам Сурапіным адразу пасля яго затрымання, юнака падазраюць у спрыянні групе асобаў у незаконным перасячэнні мяжы 4 ліпеня. Магчыма, маецца на ўвазе пралёт на тэрыторыю Беларусі шведскага легкаматорнага самалёта, з якога над Іванцом і Менскам былі раскіданыя плюшавыя мядзведзікі з заклікам да свабоды слова. Здымкі гэтых мядзведзікаў Антон Сурапін змясціў на сваім сайце. Фатограф казаў сваякам, што гэтыя здымкі яму даслалі невядомыя праз электронную пошту. У КДБ па-ранейшаму адмаўляецца каментаваць гэтую справу і адказваць на пытанне, калі выйдзе на волю Антон Сурапін. Антон Сурапін вучыцца на журналіста ў Беларускім дзяржаўным універсітэце. Стала вядома, што ягоныя сябры па вучобе збіраюць грошы на адваката, каб дапамагчы Антону. Студэнты ахвяруюць самыя розныя сумы, хто па 5 тысяч рублёў, а хто і па 150 тысяч. Адна са студэнтак, якая вучыцца разам з Антонам, сказала журналістам, што ў іхнім асяродку ніхто не сумняваецца ў невінаватасці юнака. Антона дзяўчына ахарактарызавала як чалавека вельмі зычлівага. Ён заўжды адгукаўся, калі камусьці была патрэбная дапамога. У прыватнасці аднагрупніца згадала, што сябры карысталіся прафесійнай тэхнікай Антона, каб фатаграфаваць і здымаць на відэо. Свайго імя сяброўка Антона Сурапіна папрасіла не называць. Колькі яшчэ могуць трымаць Антона Сурапіна ў вязніцы КДБ без выстаўлення абвінавачання? Намеснік старшыні, юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Найбольш так і верагодна і звычайна за тэрмін 10 сутак. Бо пасля 10 сутак могуць ці абвінавачанні прад'явіць, ці павінны змяніць меру ўтрымання. Але у нас былі выпадкі, калі змогуць да 15 сутак працягнуць затрыманне, а могуць і працягваць на дастаткова доўгі тэрмін, калі будуць мяняць артыкулы, па якіх ён можа быць прыцягнуты да адказнасці. Але я спадзяюся, што ў панядзелак усё ж такі ён будзе вызвалены. Артыкул, па якім падазраюць зараз Антона Сурапіна, прадугледжвае максімальнае пакаранне ў 7 гадоў зняволення. На сайте «Свободы» вы можете отказать на пытание, что б могло допомогчи вызволить белорусских громадянов, арештованных за медвежью акцию. Вы так само можете поделиться своим меркованием по телефоне. Звонки на «Свободу». Ваши отзвуки на подеи. Отказы на ваши пытания. На вашем радио. Телефон у Минску 266-39-52. 266-39-52. 439 заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў падалі патэнцыйныя кандыдаты ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў 5-га склікання. Гэтую лічбу назваў сёння сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік. Канчатковыя вынікі рэгістрацыі стануць вядомымі на наступным тыдні. Тэму працягвае Уладзімір Глот. 4 гады таму на папярэдніх парламенцкіх выбарах заяваў на рэгістрацыю падалі 455, сёлета 439. Як сказаў «Свабодзе» сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік, гэтым разам найбольшая актыўнасць назіраецца ў Менску, у Магілёўскай і Віцебскай абласцях. З 455 заяў на папярэдніх выбарах акруговая камісія задаволілі 423. Гэтым разам адсеў можа быць крыху больше, прагназуе спадар Лазавік. Ён спасылаецца на тое, што сёлета заявы падаюць і тыя людзі, якія самі ведаюць, што іх не дазваляе зарэгістраваць дзейнае заканадаўства. У якасці прыкладаў сакратар ЦВК называе былых кандыдатаў прэзідэнты Мікалая Статкевіча і Алеся Міхалевіча. У Мікалая Статкевіча судзімасць не знятая, тым больш, што ён яшчэ адбывае пакаранне ў месцах пазбаўлення волі. А у Алеся Міхалевіча другая неадпаведнасць заканадаўству, гэта тое, што ён пастаянна не пражывае на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Тым не менш, як палітыкі, яны маюць права правесці якуюсьці піар-акцыю. З праблемай нерэгістрацыі ініцыятыўных груп сутыкнуліся і патэнцыйныя прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты, якіх падтрымлівае грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Яе прадстаўнік Сергей Вазняк сёння на прэсавай канферэнцыі сказаў, што ўжо двум ахвотным стаць дэпутатамі адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўных групаў. Адказы, матывацыя адна і та ж. Людзі направілі. Матывацыя адказаў аднолькавая. Яны не асабіста прыйшлі ў камісію, а накіравалі свае заявы поштай. Мы памятаем, што ў 2010 годзе быў створаны прэцэдэнт. Тады падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі прэтэндэнт Лукашэнка асабіста не прыносіў ЦВК заяву аб рэгістрацыі сваёй ініцыятыўнай групы, а зрабіў гэта праз кіраўніка групы Радзькова. Тым не менш, спадарня Ярмошына зарэгістравала гэтую групу. Журналістам прадставілі афіцыйную заяву 27 патэнцыйных кандыдатаў, якіх падтрымлівае кампанія «Гавары праўду». Яны звяртаюць увагу на тое, што ў беларускіх турмах застаюцца палітвязні. Патэнцыйныя кандыдаты кандидаты ў дэпутаты звяртаюцца да ўсіх выбарцаў з прапановай падтрымліваць толькі тых кандыдатаў у дэпутаты, якія змаганне за вызваленне палітвязняў лічаць сваім грамадзянскім абавязкам. Парламенцкая асамблея АБСЕ плануе накіраваць паўнавартасную місію па назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі, якія адбудуцца, нагадаю, 23 верасня. Як плануе сябе паводзіць еўразвяз? На некаторыя пытанні свабоды сёння адказаў еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу Штэфан Фюле. Яму задалі пытанне, ці ўзгадняе еўразвяз са сваімі расійскімі калегамі дзеянні, каб дапамагчы змяніць сітуацыю, якая склалася ў Беларусі. Of course we do. I mean, we have a very comprehensive Вядома, мы хочам, каб нашыя расійскія калегі зразумелі нашую пазіцыю па Беларусі. І мы ім адзначаем, што гэта не толькі ў інтарэсах еўразвязу, але ў інтарэсах усіх суседзяў Беларусі. Каб у Беларусі быў падсправаздачны ўрад, які гарантуе асноўныя свабоды і не толькі некаторым, але і ўсяму насельніцтву. І мы заклікаем расійскіх калегаў рабіць усё, каб не было палітычных зняволеных у гэтай краіне. Make a contribution to make Belarus a more democratic country. Працяг інтэрв'ю з еўракамісарам Фюле праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. 20 ліпеня Дмітру Дашкевічу споўніўся 31 год. У дзень народзіну палітвязня ў калоніі наведаў адвакат. У маці Сурапіна прынялі перадачу для сына. Папярэднія дзве спробы былі беспаспяховымі. Некалькі праваабаронцаў праз суд дамагліся свайго выключэння са спісу невыязных. Пададзена 439 заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. У сярэднім на акругу прыпадае 4 заявы на рэгістрацыю групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты. Парламенцкая асамблея АБСЕ плануе накіраваць паўнавартасную місію па назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. 20 ліпеня афіцыйна адкрыўся пасля рэстаўрацыі Нясвіжскі замак. У панядзелак пасля чарговага пасяджэння міністраў замежных справаў еўразвязу ў Брусэлі адбудзецца нарада міністраў усходняга партнэрства. Усе 6 міністраў замежных справаў ад краінаў-партнэраў былі запрошаныя, і сёння пацвердзілася, што ад Беларусі Сергей Мартынаў прыняў запрашэнне. Свабода задала пытанне еўракамісару ў справе пашырэння еўразвязу Штэфану Фюле. Ці будзе ён сустракацца з Мартынаўым, і калі так, то што збіраецца яму сказаць? Я думаю, гэта добра, што ён прыедзе. У выпадку з Беларусь ёсць вельмі добрая нагода абмеркаваць з Мартынавым не толькі бягучыя праблемы і магчымасці супрацы ў межах усходняга партнэрства, але і абмеркаваць канкрэтныя праблемы ў дачыненнях паміж еўразвязам і Беларусю, а таксама пагаварыць аб унутрыпалітычнай сітуацыі ў гэтай краіне. Так што так, маё паведамленне будзе вельмі яснае і пра сітуацыю ў справе правоў чалавека ў Беларусі, і пра падрыхтоўку да парламенцкіх выбараў. Мы разлічваем на свабодныя і справядлівыя выбары, прычым не толькі ў дзень галасавання. Падчас падрыхтоўкі трэба забяспечыць свабодную палітычную канкурэнцыю, але самае важнае паведамленне – мы імкнемся выйсці за межы бягучай палітыкі. Мы зацікаўленыя і гатовыя развіваць адносіны з Беларусію і яе народам у інтарэсах усіх грамадзянаў. І я нагадаю міністру замежных справаў, што ёсць адно пытанне, якое, на жаль, не дазваляе нам рабіць гэта – наяўнасць палітычных зняволеных. І мы патрабуем вызвалення ўсіх палітычных зняволеных. Гэта перадумова, каб актывізаваць адносіны з Беларусю. А пасля гэтага, я б сказаў, але, магчыма, гэта і занадта, неба – вось мяжа. Цалкам інтэрв'ю з еўракамісарам у справе пашырэння еўразвязу Штэфанам Фюле вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. 20 ліпеня суд цэнтральнага раёну Менску працягваў разгляд скаргаў старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака, намесніка старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча і дырэктара інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» Андрэя Бандарэнкі на міністэрства юстыцыі і міністэрства ўнутраных справаў, якія ўнеслі праваабаронцаў у спісы невыязных з Беларусі. На судовым паседжанні прысутнічала наша карэспандэнтка Галіна Бакунчык. Галіна цяпер на сувязі. Добры дзень, Галіна, раскажыце пра падрабязнасці сённяшняга працэсу. День добрый. Суд паводле пазову Андрэя Бандарэнкі і Валенціна Стафановіча закончыўся літаральна некалькі хвілінаў таму і закончыўся так, што іх пазоў суддзя Лена Сямака не задаволіла. Але гэта на завяршэнне. А як адбываўся працэс, я таксама пастараюся коротко распавесці. Удакладню толькі, што Валентін Стафановіч і Андрэй Бандарэнка звярнуліся з пазовам да Міністэрства ўнутраных справ і да Міністэрства абароны. Паколькі менавіта паводле афіцыйных звестак, якія ім паступілі, яны былі ўключаны ў спіс невыязных па ініцыятыве Міністэрства абароны, і нібыта яны ўхіляліся ад прызыву на вайсковую службу. Таму от пазовы былі да Міністэрства абароны і да Міністэрства ўнутраных справ. Ну, у працэсе судовага разгляду стала высвятляцца, што насамрэч Міністэрства абароны ніякіх прэтэнзій да пазаўнікоў не мае і не мела. Ніякія ваенкаматы мясцовыя не прызывалі іх на вайсковую службу, яны адпаведна не ўхіляліся. І прадстаўнік Міністэрства абароны гэта ў судзе пацвердзіў. У сваю чаргу Міністэрства ўнутраных справ прадстаўнік міністэрства сцвярджаў, што таксама не атрымоўвалі ад Міністэрства абароны такіх прапаноў, а ўся праблема склалася ў тым, што у камп'ютарнай сістэме, якая рэгіструе, якая вядзе гэтую базу дадзеных аб невыязных, адбыўся тэхнічны збой, і вось вынікам гэтага тэхнічнага збою стала ўнясенне ў спіс невыязных спадара Стафановіча і Бандарэнкі, і акрамя іх каля 50 чалавек, так патлумачыў прадстаўнік Міністэрства абароны. У гэтай сувязі пазоўнікі прасілі суд правесці такое тэхнічнае даследаванне, экспертызу, наколькі гэтая сістэма дасканалая, калі знікае тэхнічнае збою, вялікая колькасць людзей неспадзявана можа быць абмежавана ў сваіх правах. Суддзя адхіліла гэтае хадайніцтва, як і многія іншыя хадайніцтвы, у выніку нічым не абгрунтавалі адказнікі, нічым не абгрунтавалі свае сцверджанне, што менавіта з тэхнічных прычынаў яны былі ўнесены ў гэты спіс. Галіна, так давайце з вамі ўдакладнім. Значыць, суддзя не задаволіла пазовы да Міністэрства юстыцыі і Міністэрства абароны, але тым не менш праваабаронцы Валянцін Стэфановіч і Андрэй Бандарэнка дамагліся свайго выключэння са спісу невыязных. Яны ўжо цяпер не ў гэтым спісе. Ну, у выніку сваіх змаганняў так, яны сапраўды дамагліся, бо прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справ падаў такую інфармацыю за сённяшняй датай, за сённяшнім числом такую даведку, што яны са спісу гэтай базы выключаны. Але гэта не гарантуе ім насамрэч вольнае перамяшчэнне. Вот яны не ўпэўнены, што яны змогуць вольна перасякаць мяжу, пераязджаць, хаця вот гэтую даведку яны маюць. І я, канешне, дадам яшчэ тое, пра што мы перадавалі учора, што учора Андрэй Бандарэнку, скарга якога сёння разглядалася ў судзе, даставілі ў КДБ, і там яго знаёмілі з пастановай пра пастаноўку на прафілактычны ўлік у КДБ. А гэта якраз з'яўляецца падставай для часовага абмежавання выезду за межы краіны. Так што Андрэй Бандарэнка учора, сёння дамогшыся свайго выключэння са спісу невыязных, аказаецца дэ-факта учора аказаўся зноў жа толькі іншай ўжо ўстановай уключаным у гэты спіс. Я дзякую нашай карэспандэнцыі Галіне Абакунчык. У экспертызе свабоды перадача на тэму, якія перспектывы беларускай прыватызацыі з расійскім ухілам. Візіт у Менск прэм'ера Расіі Дмітрыя Мядзведзева выклікаў вялікую інфармацыйную хвалю на тэму прыватызацыі. Што змянілася ў пытанні прыватызацыі беларускіх прадпрыемстваў расійскім капіталам? Якія ёсць у Расіі рычагі ціску на Беларусь? Што хуткім часам Александр Лукашэнка здасць Маскве? Гэтыя пытанні абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александр Старыкевіч з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыр з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме «Пазней». Генеральны дырэктар «Пінскдрэва» сустрэўся з рабочымі, якія, пратэстуючы супраць нізкіх заробкаў, падалі заявы на выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Аднак падвышэння заробкаў ён не абяцаў, а вінаватымі назваў саміх рабочых. Тым часам сітуацыяй на прадпрыемстве зацікавіліся ў КДБ. Рэпартаж з Пінску. Як распавёў свабодзе Дмітры, рабочы заводу габляванага шпону і мэблі, які ўваходзяць у аб'яднанне Пінскдрэў, генеральны дырэктар холдынгу Аляксандр Суднік падчас сустрэчы, якая адбылася адразу пасля заканчэння працоўнай змены, заявіў калектыву, што рабочыя мала зарабляюць, бо дрэнна працуюць. Ссылался на то, што аб'ёмы продаж, там і все фактары, влияющие на зарплату, они ніжэй, нежели на других структурных предприятиях. Ну, любой студент первого курса экономического вуза знает, что это проблемы руководства, а не проблемы тех, кто выполняет непосредственно указания. Іншы рабочы, які просіць не называць яго імя, кажа, што цяпер сітуацыя на іх заводзе зацікавіліся і спецслужбы. Ведь вот что получается? Приехал генеральный директор и сделал нас крайними. Оказывается, это мы плохо работаем, а вот начальство свою работу выполняет хорошо. Конечно, информация о выходе из профсоюза дает свои плоды. Заметно, вот люди какие-то непонятные по заводу начали ходить, говорят, что это, скорее всего, ну, спецслужбы. Главное, что интересуются вот зачинщиками. Рабочие кажут, что зараз чакают провокацию. Яны лічат, что наибольш активных удельников протесту могут звольнять. Однако яны заявляют, что отступаться на меру не мают. Выходзіць з афіцыйнага прафсаюзу, рабочыя Пінскдрэву пачалі масава пасля таго, як 17 ліпеня атрымалі раздрукоўкі з інфармацыяй пра заробкі. У сярэднім рабочыя зарабляюць тут каля 2 мільёнаў рублёў. Як кажа Дмітры Кудранок, выхад з ФПБ як спосаб пратэсту рабочыя абралі пасля аналагічнай сітуацыі на мікашэвіцкім граніце. Агульная колькасць рабочых Пінскдрэву, якія напісалі заявы аб выхадзе з афіцыйных прафсаюзаў, складае каля 200 чалавек. Што дае сяброўства ў афіцыйных прафсаюзах? Наш корэспандэнт апытаў гарадзенцаў каля аднаго з прадпрыемстваў. В принципе, дает. Только по одной причине, что при составлении контрактов большая масса зависит от профсоюза, от профсоюзного лидера. Если он находит нормальное согласие с директором, то тогда защита идет хорошая. Да ничего, ничего не дает. И у меня жена на работе тоже работает профсоюзно, ничего не дает. А, ну на день рождения там пару рублей кинуть, больше ничего. Я не слышал, чтобы там профсоюзы как-то сильно боролись за права там своих профсоюзных там людей. Не знаю. Скорее всего, нет. Ну, я что, союз, в дорожном профсоюзе, и, честно говоря, я нет претензий. В данный момент, по-моему, ничего не дают. Да, раньше, в те времена советские, да, это были путевки детские, все платно. И профсоюз буквально ничего не дает. Правы працовных тоже не обороняет сейчас профсоюз. Профсоюз сейчас полностью под контролем властей. Ничего совсем. Я бы хотел выйти из профсоюза. Но нас просто заставляют там быть. Да-да-да, все как обычно, но нам это ничего не дает, как бы самому рабочему. Ну, все эти конфликты как-то сглаживаются чуть ли не путем устрашения, скажем так. А пытание на улицах городни. Пакуль горад глыбокае рыхтуецца да свята беларускага пісьменства, у вёсцы Прыпернае, што пад самым глыбокім, раённыя ўлады прынялі рашэнне ліквідаваць бібліятэку. Як да гэтага паставіліся прыперняне і як на актыўнасць людзей адрэагавалі ўлады? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». У нашай сённяшняй праграме «Пазней». Александр Лукашенко ажыццявіў прыёмку палацава-паркавага ансамблю «Дня свіжы». Росквіт рэзідэнцыі магнацкага роду Радзівілаў прыпадае на 16-19 стагоддзі. У сярэдзіне 90-х былі прыкладзены першыя высілкі, каб з-за нядбайнасці савецкіх часоў не страціць унікальны помнік, расказвае Ігар Карней. Да гэтага Александр Лукашенко наведваў палацава-паркавы ансамбль «Уня свіжы» 4 гады таму. Тады ён застаўся незадаволены тэмпамі аднаўленчых працаў, вынікам чаго стала замена генеральнай падрадчай арганізацыі. Сёння Лукашэнка зноў выслухаў справаздачы чыноўнікаў ды кіраўнікоў будаўнічых арганізацый пра аднаўленне палаца і навакольнай тэрыторыі. Пры гэтым Лукашэнка сказаў, што гэта апошні замак, які ён трымае на кантролі. Ён даручыў рэарганізаваць цяперашнюю сістэму рэстаўрацыі, аб'яднаўшы ўсіх спецыялістаў у адну структуру. Цяпер паслугі мясцовых адмыслоўцаў абыходзяцца даражэй, чым каштавала б запрасіць замежнікаў. Ці можна лічыць нясвіцкі замак узорам сучаснай рэстаўрацыі? Эксперт у ахове гістарычнай спадчыны Уладзімир Дзянісаў лічыць, што ў працэсе аднаўлення страчана нават болей, чым удалося захаваць. Калі прыязджалі міжнародныя спецыялісты і аглядалі Мірскі замак, яго яны назвалі так паміж намі Діснейлендам. У Нясвіжы пасля гэтай рэстаўрацыі, до рэстаўрацыі, ён быў такі, як сапраўды. Быў адзіны замак на тэрыторыі Беларусі, які захаваўся ў нармальным стане. Для правядзення работ была патрэбна нармальная навуковая кансервацыя, як гэтага патрабуе венецыянская хартыя па ахове гісторыка-культурнай спадчыны. Незадавальненне аднаўленчымі працамі неаднаразова выказвалі і нашчадкі славутага роду Радзівілаў. Так, 90-гадовую Эльжбету Радзівіл, якая пакінула Нясвіж у 17-гадовым узросце і выдатна памятае ўсё замкавае аздабленне, абурыла спроба пасадзіць на адну з вежаў праваслаўную цыбуліну. Такі дэкор пасярод беларускага сярэднявечча крытыкуе і вядомы скульптар Генік Лойка. Аднойчы ўбачыў, як эту цыбуліну ставілі, абурыла страшна нас. Ну цяпер кажуць, што яе знялі. Нясвіжскі замак – адна з чатырох беларускіх славутасцяў, унесеных у спіс усясветнай спадчыны ЮНЕСКА. Але, на думку гісторыка Уладзіміра Дзянісава, праведзеная рэстаўрацыя ставіць пад сур'ёзны сумнеў далейшае знаходжанне гэтага помніка ў пачэсным шэрагу. У першую чаргу яны кіруюцца аўтэнтычнасцю гэтага аб'екта, аўтэнтычнасць матэрыяла, аўтэнтычнасць асяроддзя, аўтарскай задумы і шмат-шмат такіх катэгорый. Калі аднаго гэтага параметру аб'екта не хапае, ён нават не можа разглядацца як аб'ект на ўключэнне. Пасля ўсіх гэтых работ аб'ект шмат аўтэнтычных элементаў, якія прысутнічалі, страціў. А сучаснення Нясвіжскаму замку ўжо не пазбегнуць. Комплекс фігуруе ў спісе галоўных аб'ектаў для наведвання турыстамі, таму тут пачынае працаваць гатэль на паўсотні нумароў, адчыняюцца кавярні, рэстарацыя, сувенірная крама. Працэс рэстаўрацыі замка выклікаў шматлікія дыскусіі. Жарсці асабліва абвастрыліся, калі на адну з вежаў пасадзілі цыбуліну. Потым яе вырашылі зняць і сёлета узнялі іншы архітэктурны элемент. Пра вынікі гэткай рэстаўрацыі гаворыць гісторык архітэктуры, доктар мастацтвазнаўца Тамара Габрусь. На выніку мы маем некае завершэнне вежы, якое здаецца барочным, але яно не адпавядае усім масам, усім прапорцыям замка. І гэтай вежы, яно яе прыцісківае. І такім чынам атрымоўваецца, што зноў жа грамадскасці заткнулі рот, што зроблена па яе жаданню, зменена, знікла, так сказаць, відавочна рускае завершэнне па свайму паходжанню, па сваёй эстэтыцы. А зроблена здаецца барочная. Але то, што яна зроблена непрафесійна, зроблена не па сапраўдным рэстаўрацыйным методыкам. І яно зроблена непрыгожа. Тым больш крыўдна, што гэта зроблена, як кажуць, архітэктарамі, якія шмат гадоў гэтым займаюцца. Нехта за гэта павінен адказваць. Грошы трацяцца, тут і грамадскія грошы былі даволі значныя, скарыстаны. Лічыць гісторык архітэктуры Тамара Габрусь. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. 20 ліпеня Змітру Дашкевічу споўніўся 31 год. У дзень народзіну палітвязню ў калоніі наведаў адвакат. У маці Сурапіна прынялі перадачу для сына. Папярэднія дзве спробы былі беспаспяховымі. Некалькі праваабаронцаў праз суд дамагліся свайго выключэння са спісу невыязных. Пададзена 439 заяваў на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў. У сярэднім на акругу прыпадае 4 заявы на рэгістрацыю групаў па вылучэнні кандыдатаў у дэпутаты. Парламенцкая асамблея БСЭ плануе накіраваць паўнавартасную місію па назіранні за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. 20 ліпеня афіцыйна адкрыўся пасля рэстаўрацыі Нясвіжскі замак.